أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل بعد تفسير لغات کے سطوے اصطلاحات کے سطوے تفسیر لغتن یا ماخوذ دے فسر نہ او یا دے سطر نہ یا تو فسرنا یا تو سفرنا او دوار راجی پر مانا در کشت بانی که سفرن دے که فسرن دے نو پر دوارو کی در کشت او در وضاحت مانا سکی موجود ہے بلکہ امام دیزاوی رحمت اللہ علیہ ثابتہ ذکر کرے گا که دفاع او دا این لام پر زائبانی سین ناشی او فا راجی د پدې کې باب معنا د کشف او د وضاحت راځي. پدې وجرا سفر کا سفر څه کوي چې پدې کې هم د مرګرو حالات پکې معلومي کوئی بوی او حسرت هغه پکې معلومي د چا سره دې سفر نیښې دی د بنده ته اصله ډېر ښه برابر ښکاري دا ډېر څه انسان دی ښه اخلاق والی چې د 17 دیو سره سفر کې ډېرې کړي بیا بنده ته پته ولري دا حقیقتاً سفر دا حالات و کشف او وضاحت و ترقی یہا سفر پر او سفر اغم وضاحت ترقی سفر حدیث پاک کے راضی اسفرو بالفجر فإنه اعظم للأجر اسفرو بالفجر دا سبا مز رمائے ترقی ہوئی فإنه اعظم للأجر ذکر پر رہا اس بار کے زیاد قدر زیاد خلق پر پیشانی چھے پر جماعت اس بار رمائے تے بلش وضاحت تے بلش او کشف تے بلش اس کرو جل فجر روایت سے کیلنی جی رہا مطبع سند ہے یہ سند قغط محمد ابن عجران دے اور بل سند محمد ابن اسحاق دے لمنگا احناف سے دا روایت اخلو هذا محمد ابن عجلان والا روایت هذا سحقه راجی لا سحقه راجی محمد ابن اسحاق بابا رجال امام مالک وی دجال من الدجاجلہ بابا نسخت جرحا اگر کے باوجود تلسی کن کرے هذا بھی وجنا کہ کم حضرات تغلیث کا ایتی نغیی من تو ہوئے تو پدی کہ محمد ابن اسحاق تھے ہم وطو من در روایت تو محمد ابن اسحاق تو سنت پہ حوالا پانے نا کیا پر حوالہ بانے کہ ابن عجلان پر حوالہ بانے کہ میوزیک دوارا موجود دی دوارا سنے دن موجود او دکھر ابن عجلان والا روایت لے کہ اوی تصیب اصل محدثین کرو حتی حافظ ابن تیمی رحمت اللہ لے کو فتاوہ کیوں کرے دا روایت سیئے امام ترمیزی رحمت اللہ لے آئے تحسین کرے تصیب کرے خطا نور کو صفحہ حروع ترمیزی امام ترمیزی رحمت اللہ لے تصیب کرے او دارن بی علامہ عزیزی رحمت اللہ لے اسکرات مورید دی جانے صغیر تکم شرح دا بائی کی تصویر کردی اہا غریب ایت پر آبار دی انہوں نے تکوی عباد جانے خلیدین حضرات اغیر قولی کی کارید دی اے ویدار عباد محمد ابن اسحاق دی کمانگا دا فاتحی روایت کی تشکل تا سوئے چی محمد ابن اسحاق نے کسی وکر فاتحی خلق پر امام علی سیغن ایت کم روایت پیشکے رسول صبح احسن الکلام کتری دا حضر شیخ صفر آسان صدر سے لکھنو اللہ استاد پر روایت کے محمد ابن اسحاق سے او کہا کمزور رہی ہے نبی دا کو استاد دے اسحاق پر روایت کیوں دے وہ تو نہیں ہے کہ ائی کہ دین منگا اگر روایت نہ ہو منگا ابن عجلان والے روایت ہے سین تمرا خبر او دے ابن عجلان دا روایت سی دا اگر روایت سی ارشا کرے گا حافظ ابن تیمیہ کرے گا علامہ حدیثی کرے گا نور کا بڑا محدثی محاضرہ ہوا کرے گا اشکرو بالفضل فانه اعظم للاجر اسفار اغا وضاحت تغلیش رمائی تغلیش البتا امام آلوسی رحمت اللہ لے اغا دینے نے قائل یعنی بعض اہل لغت سے دیکھ قائل لی کہ تفسیر اغا دے سفر اللہ لے قلب پکی شوئے لے ذکر تفسیر چې د فقر نکی خلق په کې نشته او چې د فقر نکی د فقر نکی نبی په کې خلق په کې هي په کې د خلق راي دی نو د امام عارفی رحمۃ اللہ علیہ سره اتفاق نشته ښه نه غلی کړی دی والقول بانه مخلوق السفر مما لا جسر له وجود وایي چې کوم حضرات د خلق کا علم کړه چې دا تفسیر دا فقر نه دی د سفر نه دی وایي د دې د پاره څه واضح وجه نه ده موجود هېڅ بې څه د خلق کا علم دی امام عارفی رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې غوره کول دا دی چې دا محفوظ دی د فقر نه د سفر نه نه هغه ځان دا خبره چې په سفر کې مظاهر کړي او په فقر کې مظاهر کړي او دا تفسیر چې کوم دی نو د دې ماده او ماخذ هغه فقر دی سفر نه دی دنه مړه خبره دا کوم څه کله په نسبت باندې راځي دا غوي والقول بانه مقلوب السفر مما لا يذكر له وجود چې کوم حضرات دا پور کوي چې دا د سفر نه محفوظ دی وایي د دې لپاره څه واضحه او څه څه نه ده موجود بس هیڅ څه څه حضور کوي د تفسیر دا محفوظ دی د فصر نه او فصر ویلی شي کشف ته او وضاحت ته تفسیر ته هم تفسیر ځکه وایي چې په دې کښې د کتاب الله وضاحت کېږي په دې کښې د کتاب الله وضاحت کېږي او د اصطلاح په اعتبار سره تفسیر نعرف علم يبحث فيه من كتاب الله تعالى علم يبحث فيه من كتاب الله تعالى من حيث أنه يكشف به مراده تعالى تفسیر دا علم دی چې په دې کښې د کتاب الله نه د قرآن مجید نه بحث کېږي خو په دې حیثیت باندې چې د الله جل جلاله د مراد وضاحت د الله جل جلاله د مراد تعیین وشي دا قید د حیثیت دا ضروري دی علم يبحث فيه من كتاب الله دا علم دی چې په دې کښې بحث کولی شي د کتاب الله نه خو قید د حیثیت باندې ضروري دی من حیث انه یکشف به مراده تعالی د الله جل جلاله د مراد کشف او وضاحت ورسره وشي دا قید د حیثیت ضروري دی او دا دې دپاره د اخراج د خوص فی الکتاب یو کېدی شي هغې ویلی شي خوص فی الکتاب چې د هغې اخراج وشي ځکه خوص کوم بحث دی ویلی شي هغه هم بحث فی الکتاب دی د کتاب الله نه بحث کوي خو لیکن د هغې غرض و غایه جدا ده هغه دپاره د اتصال د کتاب قرآن مجید کښې سوچ کول او فکر کول او تدبر کول او آیتونه راغونډول او په هغې باندې فکر کول خو دې دپاره چې نقطه په کښې راته ملوي شي چې تردیر وکړم چې اشکال وکړم چې اعتراض وکړم چې د خلکو اعتماد ترنه پاسوم نو خوص هغه د دې دپاره دی نو هغه د الله جل جلاله د مراد د کشف دپاره نه دی بلکې هغه دې دپاره د اتصال د کتاب الله هغه حرام دی او ناجایز دی ځنته مړله خبره لکه دي که نه سورې الانعام آیت نمبر 88 سورة الأنعام آية نمبر 88 وإذا رأيت الذين فاوقي تكويني آكتان يقولون في آياتنا شاغي یقولون بحث کئی پایاتون زمنگا کی خوز پا اصل کی داخل دو تیرکی اب خوزو اب تفولو کشے یو جس پر گڑی دل او داخل دل او حاصل مانای تا بحث یقولون فی آیاتنا یبحثون فی آیاتنا جدائی بحث کئی پایا تنو زمنگا کے نفع اغرس عرف اعرس عنهم نفع سیرات کا تدوینا مقوارا و تدوینا حتی یقوضو بی حدیث غیر کردی پورے جدائی مشغول چی پا خبر بلدی مال جواد پورا افاد جدائی موضوع زفاظ قرآن مجید نا سبر کشے اوپر لی یقوضون فی آیاتنا لإفساریها سفر بے افسار دا آیت مید قرآن مجید پا آیتنا کی مشغول ہے خود اعتراض سفارا کہ دے آیت کی خدا را گلی پا دے آیت کی خدا را گلی دے تا مطلب نو خلق دے قرآن مجید نا متنفرہ کئی دے قرآن مجید غلط تعبیرات کئی اور دے قرآن مجید غلط معنی گانی کئی او تو قرآن مجید پا آیت کنے کی تعرض او تناقض او تضاد کا پیدا کئی جدید فارنات کی ندکم بحث فی الآیات کے خدا بحث فی الآیات اغا ناجائز دے او اغا حرام دے دا اغی اخراج پکار دے سنا دا تفسیر دے دا تفسیر کنگا دے خدا غیر پارا دا تفسیر کو مفہوم او پا تاریخ کی قید کو لگی دو کتاب بحث دے دا اللہ جل جلالہ دا کتاب نا فمن حیث انہو یکشف بھی مراد اللہ تعالی دا اللہ جل جلالہ دا مراد کو زہد کنی دا تفسیر اگر ممدوح شہر ہے او اگر مشروع شہر ہے بلکہ اگر ضروری شہر ہے او خوص فی الآیات ہو دا ممنوع دے او دا ناجائز دے او حرام دے ورپسی موجود تفسیر موجود تفسیر او قرآن مجید ہے لیکن سرنگی کہ تاریخ تفسیر نواز آئیتو علم یبعث فیہ من کتاب اللہ تعالی موضوع ہوئی اگر شیطا کہ کم شیطا بحث کی لیکن تفسیر کے بعد تو کسی نہیں کی تو قرآن مجید نہیں او هر جو غایت قرآن کا تفسیر الاطلاع على مراد اللہ تعالی اطلاع تک مراد اللہ تعالی بان یہ تو قرآن مجید دی آیتون نا دا اللہ تعالی مقصود کرے زمان نا مطالبہ سدا زمان پدی بانی کوئی تفسیر کا زید پارنا سو الاطلاع على مراد اللہ تعالی او بل وحصول السعادت فی الدارین کہ پا دنیا و پا آخرت کرا تا سعادت و فلاح و کامیابی ملوش او دا دنیا و دا آخرت تا ناکامی لبشو دا تفسیر غرض و غیاب دا غرض ذکر قرآن مجید اغاد ترقی او دا تنزل کتاب دے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرين معمولی کتاب نہ رہے د قران مجید په برکت باندې الله تعالی ډیر کومو ته ترقی ورکړي او یې زغو به اخرین او ډیر کومه د قران مجید په وجه باندې په فصای شوږي نو دا د عروج او د زوال کتاب دی دا د ترقی او د تنزل کتاب دی چې دا سره تعلق قائم کړو ځان یې پوهې کړو عمل کې راوستو او د قران مجید دعوت یې واغسته انسانیت ته ورسو نو الله جل جلاله ورته ترقی ورکړي او چې کوم خلق ته قران مجید نه لا تعلق کوي بس الله جل جلاله هغه ذلیل کړي او نه ثونه وګړي نو په تفسیر کې ابتدا عظیم الشان کتاب نه بحث او دارنګه د قران په تفسیر غرض او غایا اصلاح العلم والعمل تنفی دا عقیدی او دا عمل اصلاح چې د قران مجید وضاحت وشو کومه عقیده د قران پاک سره کوي هغه باخلي او د کومې عقیدې نه قران مجید انکار کوي د هغې نه به انکار کوي او چې کوم عمل قران مجید ورته صالح وایي هغې ته به صالح وایي هغه به کوي او چې کوم عمل ته قران مجید ناجایز وایي د هغې نه به ځان بچ کوي او د دې پته تفسیر سره لګي نو د تفسیر بل هغه غایا اصلاح العلم والعمل د علم نه مراد اعتقاد دی د علم نه مراد نظریه ده چې اصلاح د نظریه او د عقیدې وشي او اصلاح د عمل وشي انا پاکه ده دا تفسیر هم د عمل په نیت باندې تر کول ښه موږ تبلیغ وایو که خبره واورو د عمل په نیت باندې ځکه چې چاته موږ دا تفسیر وکړو ویو پړاري کو او ځای کړو د عمل په نیت باندې یو پیره یو دارالعلوم او آیت السمع المعنی راغلی لاغی که طالبان بلکه دو اولی رو کسیم دو رو دیگه این پریشانه آن آغی به اعتراض به شکل که یو مرکره اولی دن آغی تاوی داسه نکر لیو در سنگه دا رو دونده تدی که خدا طالبان داسه که داسه که داسه که داوه ای داسه رو دونده نغاری جات دو خمار حتی نسیو زانی تنفس کو سیفت زیل جواب برده نور آغا پخبلم غریب باغا جواب بادی مطمئن نو او بس هغه جواب ورکړه او ټوک مارو بدلا پیږي سر ا بهر کوټ دی کوټ ګور ته مخامو کې په دې دې کړی ویدارو لون ویدارو لون یې کړی ښا دارو دمر یې نه دې کړی بس هغه یو کوړی کړی او په خپل ځای دې یاتې کې هغه خپل خپل شین چیرې دا ولې لکه دا دې کوم کې دا دې کم تورای دې کړی مې ما ته دا دارو لون یې هغه دا دارو لمن نه دې نمانه چې دارو لمن نه وځي په خپل کړی مداه ساتي دا تفسیر دا کولی وڅېټه اصلاح العلم والعمل اصلاح د عقیدې او د نظری او اصلاح د عمل په دې بنیاد باندې تفسیر ویل او څه کول ورپسې بل بحث التعبير والتحريف تعبیر څه شی دی تحریف څه شی دی دغه تعبیر مبدا چې دا ماخذ چې دی حجرت نه آل یقولو اولن او مزید کې نه اول یؤول تعبیرا الناس آل يقول أولا رجع يرجع رجوعا أو أول يؤول تأويلا رجع يرجع ترجيعا لذا كرزول تغيرش صرف تغيرش دی وجنا صاحب تا منتقب اللغات فارسی کی لغت تا دا عربی دا اغی معنی کرده گردانیدن کلام از ظاہر خلاف ظاہر گردانیدن کلام از ظاہر خلاف ظاہر اے صرف الکلام عن الظاہری الى غیر ظاہر عربول کا کلام دی تظاہری مفہوم نا غیر ظاہری مفہوم دیتا گلی شیف تعبیر او پا اصطلاح صرف الکلام عن الظاہر الى احتمال غیر مخالف لکتاب اللہ تعالی و سنت رسوله صلی اللہ علیہ وسلم صرف الکلام عن الظاہر الى احتمال غیر مخالف لکتاب اللہ تعالی و سنت رسوله صلی اللہ علیہ وسلم دا اڑول دا کلام دی دا ظاہری احتمال نا غیر ظاہری احتمال تا دا ظاہری مفہوم نا اگر احتمالی دا غیر ظاہر تا لیکن دا دی احتمال تا چه اگر مخالف دا کتاب اللہ و دا سنت و پیغمبر علیہ السلام دیتا تعویل دیلش او تعویل اگر جائز دی اور دو چیزوں پر چیزیں ہوئی رہی یو دا کہ صرف دا کلام پہ دا ظاہر نا احتمال کا کیونکہ پتہ کلف اس کی احتمال بھی گنجائش بھی نو ارا او کہ ظاہر گنجائش پکے نو اب یہ ناجائز صاحب تعبیر نہیں پتہ غلب اس کے بعد پتہ کا محل باندھی دا خمدیدو ساری گنجائش پہ پکی بھی الہ احتمال احتمال پہ پکی بھی امکان پہ پکی بھی او بین غیر مخالف لکتاب اللہ و سنت رسول اللہ یہ دبل آیت سر ٹکرا گئی نا او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سنت صحیح سر ٹکرا گئی نا او اجماع تو بھی کو گن کے دا دے اجماع امت سر ٹکرا گئی نا جو دے تبا تعویل بہت ویری تعویل اگ جائے سمجھ سمرا لا پکا لو فجر کا سلام پدا کے مفہوم والی او خدا سے محمد تعالی حمل پیشو تے سر کون جائز پکے نو پکلان کی تے دک کے تبا تعبیر نہیں کی ویلے او پر تحریف کی راج او کچر تا احتمال پکی ہو او لیکن دک احتمال مخالف تو بل ایت نا او تک کے توجی اغا مخالف ہوا تو سنت صحیح نا یا دے اجماع امت نا نجی تو بیت تعبیر نہیں کی ویلے دا بنا جائز تعبیر دا بنا صحیح تعبیر اغا بنی ځین تمام نه خبر لکه څنګه چې دا یو مثال وخت کې شي چې لا نفرق بین احد من الرسل من غدا ان دي کرام کوم چې تفریق نه کوي نو اوس یو د دې دا مفهوم دی چې تفریق نه کوي ټول ان دي کرام متساوي ایا دا چې تفریق ایمانی نه کوي چې څه مانو څه نه مانو دا ډول څه ورته ولیکن دا یو مفهوم چې راوخلي نو دا تیر کم رسول فضولنا بعدهم على بعض پر ٹکرا بھی او دا بل چلے دا نا ٹکرا بھی نو کم بانے ہم دل پکار و دا کبیم بانے او بل دا تحریف تحریف دا معقول دے دا حرفن او حرف کناری تے ویلش آخر دا شیطے ویلش قرآن مجید کے مستعمل ہے ومن الناس من يعبد الله على حرف بعض خلق داتی بھی دا اللہ تعالیٰ عبادت گئی وعلى حرف فیو کنارہ بان فیو کنارہ بان مانا دا اللہ جل جلالو عبادت کا پورا پورا اخلاص کرا صحیح اقیدی سر نور داخلی بس داتی ارق افتو ہوتی ہوئی نو حرف آر کناری تبریشی او اقصى قلشي جانب تبليش او تحریف تم تحریف زکوئی چی پدی کی بام کلام دخل مفہوم نا یو ڈڑی تکے بے کناری تکے بے زکم اصلی مفہوم دے نا آغا اصلی مفہوم تینا نا اغسل بلکہ دخل اصلی مفہوم نا پڑڑکول پر کنارکول لیتا تحریف ہو دے ویلیش او پا اصطلاحی صرف الکلام علی الظاہر الی احتمال مخالف لکتاب اللہ و سنت رسولہ دا صرف دا کلام دے ارول دا کلام دے دا ظاہری مفہوم نا غیر ظاہری مفہوم دا او دا سی غیر ظاہری مفہوم کہ اغاد دا کتاب اللہ نا مخالفی دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت سیئے نا مخالفی دا حدیث سیئے نا مخالفی او اجماع چلا نا اغاد کتاب اللہ دا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کرتے نا دا یو آیتی مبارکہ تا تو توجیح کول جاگا تفل آیت نا خلاف دا یو آیت تا تو توجیح کول کہ آغا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو صحیح حدیث کا خلاف ہے او دے یو آیت دا سی توجیہ کول کہ آغا تو اجماع امت کا خلاف ہے صدا بدا تحقیق کو سمجھا خلاف ہے او دا سی قسم تفسیر او دا سی قسم توجیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سختہ طرح منع کرے گا حدیث ابو داود دے ترمذی او نسائی من قال فی القرآن برائی فاصاب فقد اخطا من قال فی القرآن آغتا چی ویناو کا فی قرآن پاس دا قول فی القرآن مراد وضاحت تے اے من فسر القرآن برائی چاچی وضاحت کو دا قرآن پاس خود خپل رائے کو بنیاد بان دا من گڑتے رائے کو بنیاد بان فا اصابا نو دے ٹھیکم شو وضاحت برابر اوکر صحیح اوکر وہ لیکن دا رائے کو بنیاد بان اوکر نو فقد اخطا تے دیام خطائی ذرائع کو بنیاد پانی کم تفسیر کو اوٹی کی اوکر نظر کٹی کم غلط تھے جو غلط کو پتری کیا اولا پانی غلط تھے خطار کو پتری کیا اولا پانی خطار در کسی توجیہ غلط تھا او تکل توجیہ اوکلا ذرائع کو بنیاد پانی او توجیہ غلط تھا حسیٰ خورتا پر گناہ شو صحیح توجیہ اگر غلط تھا سالہ بے کریم علیہ السلام انتہائی در سختہ نکاتا رکھتے تو سوک تفسیر بے لائیو نہیں او بل ارشاد دا ابو داود روایت من قال فی القرآن بغیر علم چاچی قرآن پاس کے قول کو وضاحت کو تفسیر کو تو بغیر علم بغیر علم تو قرآن مجید تو تفسیر تو پارا کم علم پکار دے آغا علم کو سر نشت دے تو قرآن کریم تو تفسیر تو پارا کم نیار پکار دے آغا نیار کو سر نشت دے دا قرآن مجید دا تفسیر دا پارکم اہلیت پکار دے اگر اہلیت و تغنی سرے او وضاحت ہو گئے نفلی یتبوع مقادہو من النار دے دا زن دا پار دا جانم انتخابو کہ بغیر دا اہلیت نا دا قرآن مجید تفسیر کئی دے دا زن دا پار دا جانم انتخابو یا دا مرانا خبر مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ فضائل اعمال طور پہ جو قرآن مجید اہلیت پر علوم پکار نفا دے حضرات پاغی باندھی سب سے رکھائی ویدہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ داد یہود کی جنٹ ہو ویسے کا خلق تو قرآن مجید سے تفسیر نہ مانا کہ قرآن کوئی نہیں کیا ہمارا خبر ویدا دا یہود او دا نصارا ایجنٹ ہو خالق تو قرآن مجید نہ منع کریں لیکن آغا علوم بسو فکر کولے اگر تو سو دے آغا علوم نہیں کرے تو قرآن مجید نہ نشی کولے میں تو قرآن مجید نہ منع کول دا رجا کر دے دا دا یہود او دا نصارا کر دے او دا کار میں شیخ الحدیث سے کر دے بس دا غی ایجنٹ تے جنت منع خبر ہم افسوس کر رہا خبر کو چنا مولانا زکریا سے رحمہ اللہ اگر انگریزان ایجنٹ نہ دے اگر مستفی سنت تھے اور پیغمبر حدیث پاور کار کرے نہ شب کو نبی علیہ السلام لگو رہے دچا کے لیے من کالا فی القرآن بغیر علم فلیتفوق مقعده من النار او اگر انگریزان ایجنٹ نہ دے اگر قرآن مجید محب دے کہ قرآن مجید نہ اہل تفلات پر نشی دو قرآن مجید خدمت پکار دے دو قرآن مجید تفسیر پکار دے خود قرآن مجید نہ اہل فلات پانی نہ اہل فلات پانی نہ زین تمہارا خبر بدوار کے دسمک دا اسمان پاس دے بیاد تفسیر پر رائے نہ مراد کرے دو تفسیر پر رائے نہ مراد اغت کرے رائے مطلقاً رائے نہ مراد روان دی آیت کریمہ کی تیر قرآن مجید منگا نازل کر دے فرقتی کتاب دے لیتدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب دا خودے دا تدبر کتاب دا خودے دغور او دسوچ کتاب رائے خواہ خود استعمال ہے نمطلقاً استعمال دا رائے فباب دا تفسیر کی دا مضموم شے نہ دے او ناجائز نہ دے بلکہ بتا کے خود قرآن مجید دعوت کرتا ہے لیتدبروا آیاتی وليتذكر اولو الالباب تذكر تعقل تبلش وده تفسير بالرأي حتى مراد ده وكتابونا في التفسير زياد کر ده مو غطي تفري تفسير كركم كي علامة شمس الحق أصغاني سيب رحمة الله لعلوم القرآن او دانا كي علامة جلال الدين سيب رحمة الله لعلوم الاتقان في علوم القران في ذكر كريم هذا تفسير في الرأي يوم مراد داله جعل الرأي أصلا والقرآن تبعا فلا رائے چدا اگر اصل گرزول او قرآن مجید تابع او فرع درکول فلا رائے اصل گرزول او قرآن مجید پاغیبانی منتدق کول قرآن مجید پاغیبانی فٹ کول دیتا گئی رشی تفکیر در رائے سازین کے او نظریہ پیدا کوا تو قرآن مجید ایسی نظر صحیح فطور بانی پیش کے آیا او دادا چدا قرآن مجید آیت کا دے او قتل اگر کما کدہ درکلا فتاق پر رائے داخل تابع کلا اگر دان نشری یو دا چی یو نظریه دی جوڑا کلا یو عقیده دی جوڑا کلا یو خیال در آگه او خیال که دو قرآن مجید آیت داغین خلاف پایی که تایویل کوا که حدیث داغین خلاف پایی که تایویل کوا جواب کوا ندای تصویلی چی زید تصویر در رای وزویلی چی رای اصل گرزون او قرآن مجید پایی بانی کتفول دیتا ویلی چی تصویر در رای او حقیقت داری که دا ناکار شده زکات کم شے اصل دے اگر تابع گرزوری کرو او کم شے کہ تابع گل پکار دی اگر اصل کو گرزوری فلا رائے دو قرآن تابع تا پس پکار دی اگر مدبوع و گرزوری کرو او قرآن مجید مدبوع گرزور پکار دی اگر تابع گرزوری کرو سپدی کہ قلب موجود ہے ہاں ودی کی قلب موجود ہے زبا ناکارا شدی مضمون شدی او اللہ میں اقبال مرحوم حمدت کباب اعلیٰ کری دا خود بدلتے نبی قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ سر جو ہوئے فقی حال حرم دے تو کی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں فقفل نظریہ کی فقفلہ رائے کے فرق نہ رہا ولی فائے کی تبدیلی نہ رہا ولی نو قرآن مجید په مفهوم کې تبدیل راوړي. خو نه دا آیات دا مقصد نه دا مقصد دی دا مقصد نه دا مقصد دی کس درجه وی فقیه دی حرم بے توفیق تو مسلمانانو تو مولیان نو خدای وی توفیق اوچت کو آئی تحریف پکی نا زیان تو مرال خبر عوام دک خبر کرے رہا زیر قیمتی خبر کرے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں فصل نظریہ کے انقلاب رہا اس پکا دی تو قرآن مجید کو آیتون کی لغیر کو مفرون کی اور دا اغیف و مانا کی دا تحریف مانوی نے پکار لنے اغسل پکار لنے بل رائے تابیس کا تل پکار لنے اور تیس در جو ہوئے فکیحان حرم بے تو کی ناغام در تشیر اور دیم مفہوم دا تفسیر بے رائے اغا ادخال درائے تو موجود نقل ادخال درائے استعمال درائے تو موجود نقل کی یہ اجائے دیر اغا در نقل در تعلق ساتھی او تو اغا در کرائے استعمال درائے پتہ ہے کہ استعمال درائے مضموم نرے ممدوخ دے او در نقل پتہ ہے کہ استعمال در نقل در ممدوخ دے لیکن دا نقل فضائی کی استعمال کرائے دا مضمون سے موقع موقع دا نقل کا اوتار تا کرائے استعمال بدا تین بھی کل پکا دک کی تا تفسیر بھی رائے وقت روی دا نبی کریم علیہ السلام تو بیت بیان کرے دے پا دک تفسیر پانی بیان کرے کہ موقع اور محل دا نقل لے او آغا تا کی استعمال کرائے سوک گئی بدا ناجائز ہے موقع دا نقل بھی تیرے یہ مثال کو دور دو موقع دا نقل لکا بیان دا شانی نزول رضان دا طرف نا منگلت او بردی شانی نزول نا جوڑو لیکن نوان خبت نزل دا تفسیر دے جائے بس آگو تے مفسرین و حضراتو صحیح اسناد و سرا کم شانی نزول ذکر گئی بس آگو ذکر خود بکا رضان دا طرف نا فردی شانی نزول جوڑو رضان دا طرف نا فردی واسیہ جوڑو اب یا ایتو لطائب انی وقت کھول یہ تو سوئے لکھی تا تفسیر پر ظاہر او دوین مسئلہ تا ناسخ تا منسوخ کم ایت منسوخ ہے او کم ایت اگا ناسخ ہے تا تا نقل کر تعلق ساتھ تا جب از زمان خیار مطابق تا ایت منسوخ ہے ازائے وطنہ چاہو بڑھنے تو دیکھ خیار میں آتا رائے مائل ہے دیوابی سے زمان رائے دادا زمان سے انداز اتبا کرے ثبوت کے اکل پڑھتا ہے نقل سرتا سارا پتا کیوں قرآن منسوخ ہے بھائی تو رکھنا منسوخ کی پتا کہ پڑا دلیل پتا نہ مسئلہ تو ناسک اور تو منسوخ ہے زیادہ نقل سرتا لکھتا ہے اور دارا کے بیان تو مجملہ کو کم آیت اللہ دازلی کہ اہم مجمل لی اور تو مجمل کا بیان تو پارا گیا بیان تو مجمل پتا ہے تو مجمل تو اجماع تو اظہاری رفارا بیان تو مجمل تو پتا ہے تو مجمل وضاحت اور تو فرائے بانے بھی شکر ہے اوزار کی قراءات قراءات کم یا قراءات اگر منقول دی تو اگر منقول قراءات استعمال ہو تو جو قرآن مجید بلفظ کی گنجائشی چلے گا سیکھا خدا چونکہ نہیں چھپا مفہوم کے فرق اگر رہا مفہوم جام برا ہے نہ صرف کو صرف گنجائش کا اعتبار نہ دے بلکہ نقل کا اعتبار دے اور نقل متواتر پکار دے فباب قراءات تا مثال کو کون معلوم نہیں دتا ہوئی تو دا تفسیر کے رائے بے مفہوم آسو کو دیدو استعمال درائے و مقام دا نقل مقام او موضی او محل اغد نقل دے او انت کے رائے استعمالی دا دیتا تفسیر کے رائے و تبیریش او کترتا یو موقع موقع ود اجتهاد یو موقع موقع ود استنباط او اخذ اكيد مجتهد عقل استعمالي او دغه راي استعمالي پای کې کس قسمه بدوار په دین سره ليتدبروا اياتي وليتذكر اولو الالباب هذه پای کې داخلي فاعتبروا يا اولي الابصار هذه پای کې داخلي یو کتاب دا حضرت شیخ سرفراز خان صدر تھے اللہ نے قائم اللہ دے تنقید متین ارے بہترین کتاب دے ہاں تنقید متین بعض آیتوں نے غلط طریقے سے استدلال کیا ہے بعض مسائل باندھے حضرت شیخ سے ابراہیم اللہ بات ہے تو اگلی نشان دے با حوالہ بار سپاہی پکڑے تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین نعیم الدین مراد آبادی بریلوی حضرات یو عالم کے شعر دلی عالم کے شعر او اگر تفسیر بھی کرے پار تفسیر کی صداقہ نہ کمی کو کہائی کی گئی باقاعدہ شیخ سے رحمہ اللہ دا غیر تعاقب کر دے اور در کتابی پائے مانے لکھ لے تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین دل قیمتی کتاب ہے ہاں بل بحث تاریخ تو قرآن پاک تو تاریخ تو تفسیر ہو موضوع تو تفسیر ہوا اگر جو غیر تفسیر یو تاریخ تو قرآن پاک اور موضوع تو قرآن پاک اور غرض و غایت قرآن پاک تاریخ تو قرآن پاک کو آغت ہے کہ منگا و تاؤزی کو اصول کو کتابوں نے کہوائی کہ هو الكتاب المنزل من الله تعالى الى نبينا صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المكتوب في المصاحف المنقول الينا نقلا متواترا بلا شبهات او دو قیود ہوتی کہ میں فائدی دی پائے باندر دباس میں کروں رکھا اصول شاشی کی لولنوار کی اور پروسانی کی پائے باندر تفصیلا باہر شوئے او بعض علماء حضرات اغای دو قرآن مجید تاریخ کی کئی اسماء دو قرآن پاک پانے کئی قرآن مجید سے کہہ رہے نو کلام اللہ دا کلام دا اللہ تعالیٰ ہے یسمعون کلام اللہ قرآن مجید کے ذکر دے اور دا کشان کی الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ اطول اسماء دا قرآن مجید کے قرآن مجید کے ذکر دے الذکر العظیم لفظ دا کور راہم کی وجہ کتاب اللہ ہے تو قرآن مجید کے تو قرآن مجید نمونہ صدفات پنزوز ذکر دی تقریباً بس اٹھول رہے ہوتے بس ویدہ تو قرآن مجید تاریخ دیکھا تو تاریخ نہ مراد وضاحت کی دیوشے وضاحت کی اور تو قرآن مجید اسماء کے قرآن مجید ذکر کر لی ایسا تو قرآن مجید وضاحت کی بس دیکھا رہے ہوتے موضوع قرآن پاک نبدی باب کی دو قول ہے یو قول اگر جمہور مفسرین وہاں برا کرو اگر وائی موضوع قرآن پاک اگر توحید بپاری تالا دالا جل جلالہ دا توحید نباز کے اور دیر کم صورتوں نے بدا کی کہ اغفا کو مسئلی دے توحید بانی مشتمل نہیں تقریباً ربطنے جمعنگا بیانا ہوں نہ آگا تقریباً ہی دے توحید سے اعتبار بانی ذکر دا قرآن مجید موجود ہے او غالب مضمون دا قرآن مجید اغا توحید تباری کر آئی او نفی دا شرک کا رد دا شرک دے پھر کم سلطن پدا سی شعبہ دا اقیدین توحیدنا یا دا رد دا شرک ستی ابا خالی نور مضامین دا پکر آئی ناغی وی موجود دا قرآن پاک اغا توحید تباری کر آئی او دوین کول دارے کہ موجود قرآن پاک اگر دے انسان لے انسان نہ بحث کے او دے انسان نہ پکن حیثیت پا نباس کے نو کیتے حیثیت کو سر مربوط دے من حیث انہو مکلکم بھی و دے حوالہ باتے کہ در انسان کو قرآن مجید باتے مکلف دے قرآن مجید باتے تو مکلف انسان ہے بے کو قرآن مجید والے مکلف بے بخبل عقیدت و قرآن مجید مطابق جوڑے اور بے بخبل عمل او اخلاق او معاملات نب تو قرآن مجید مطابق جوڑے بدلے انسان نہ بحث کے اور حضرت قیسیب دامت برکاتہ منتا تو قرآن مجید تک موضوع اگر ذکر کرے اور تقریباً کا قول اللہ عبید اللہ سنجی رحمت اللہ علیہ اور جمہور مفسرین حضرات اگر روایت قرآن مجید موضوع توحید باری تعالیٰ ہے اور دا کیف سے حیثیت دا پکی ملحوظ دے اور دا ضروری دے من حیث انہو مکلفم بھی ذکر چی کفراک تا طب اور میڈیکل وغیر ذکر پا طب کیوں پا میڈیکل کیوں بار سے چاہیں کیجئے دے انسان نہ کیجئے وہ کم اعتبار بنے من حیث صحتی و سخنی صحت او سے بیمارے پر حوالہ بنے کہ دا بدن دا انسان ٹھیک دے او کا بیمار دے کم بیماری دا علاج اگر ایسا دے فریض ایسا دے تو وہی ایسا دا تو بدن اعتبار بنے او قرآن مجید دا انسان دا بہت گئی او پہ اعتبار دا مکلف والی بنے تو پہ کم عقیدہ بانے دے مکلف دے او دا کمی عقیدین ادل احتراز پتار دے او پا کم عمل با دے مکلف دے او دا کم عمل ندل احتراز پتار دے پا کم اخلاق و معاملات با دے مکلف دے او دا کم اخلاق او دا کم معاملات نا تدد پر پریز و اجتناب پتار دے او دا تاریخ پتور باندے سورہ علق اگئی تشکل کا سورہ علق فائل کے باقی ذکر دے انسان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا قل ولا بسم ربک کنم درب قلبانی الذی کنم دعا ربانی خلق الخلائق کلها جو پیدا کری دی طول مخلوقات حضرت مقبول اغد تعلیم کو بنیاد باندھے نکم رب کے ٹول مخلوقات پیدا کری داغت کا نامہ باندھے نسبت شروع کر خلق الانسان پیدا کرے انسان لڑا من عالتن بچتی بینینا عالت پارا بھائی کی پتلو سے جن باندھ کے اطلاع کی یو پہ جوڑا باندھے جوڑی تم عالت رہے اور دین بچہ کبھی نہ باندھے دم انجام دن کہ جامع رہی نہیں نفائی باندھ کے اطلاع کی اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم اقرأ قل ولا وربك أو ربك الأكرم دير معزز الذي أغرب علم بالقلم كتاليم وركره بالقلم فواتفه بالقلم باندي با استعانت سفارة لتوسط سفارة نسول علوم کی دی اغا کلم تا مختار باچل کلم دلان دراشی او محسوس علم الانسان تعلیم ورکرد انسان تا ما دعاقا لم یعلم چلے خبردار نو پاغی بانی فکم حکم اسیزن بان انسان جاہل انہ کوئی دو اللہ جلد جلالہو والا اجسالت جاہل ککلا او تلن وطور دا اولنا وحیدہ اقرأ بسم رب دیکھر لذی خلق او فائجر انسان دیکھر لذی دا انسان مکلف تے پتہ بانی تو قرآن مجید بانی تو قرآن مجید تو مکلف تے انسان نہ بحث کرو دا اولنا وحیدہ جانی اب یہ اور پتہ تقسیم دا موضوع کہ انسان کو دو قسم رہے یو آغا انسان کہ آغا محروم دے دو قرآن مجید دو برکاتنا او بل آغا انسان کہ آغا سعادت مند دے او آغا فائز دے تو علوم او برکات دو قرآن مجید بانے کلا یقینی خبر دا ان الانسان بے شکا انسان کافر چلے لیتغا خامخا دے سر کشی کئی لدہ اغا سواغی شو اغا محروم شو او بدبخت او دے سر کشی بڑی کئی ورپسی اللت سر کشای دے او دو سغیان لدہ اللت دے لیتغا دفار ان الانسان لیتغا لیتغا دفارا دا اغا مبول دے مبول لہو دے ارآہو استغنا لی اجلی ارآہو استغنا دا دید و جنا کہ دفل زان غنی محسوس کر دی زان بطا غط کاری مالدار و تخت کاری او زان بطا دو قرآن مجید مختار کس کاری دا دی و جنا دو قرآن مجید پو وجب آنے نہ دفل نظریہ کسی انقلاب رازی نہ دفل عمل کسی انقلاب رازی ارآہو تدی وجنا چیتا جنر دے فلزان لرا استغنا سارا غنی جن چی دے دے غنی مستغنی دے پروا خدا نظری اے باتی لرا زکا جدو رجوبا اللہ تعالیٰ تکیم دے مستغنی ندے بلکہ دے مختار تے قرآن پاس تفوس پتے نکیم دے جواب پہ دے اللہ تعالیٰ ان الى ربك الرجعى بشكا ربطاتا الرجعى وفجدا ورپتی اغا انسان کی اغا کامیات انسان دے فائد انسان دے دا موضوع لمرے کے سم ذکر شو انسان اتاغی اس ورپتی مطمئ ذکر کی فائد ذکر کی عبدان اضافت اللہ کرے ارا ایسا خبر را کماتا الذی فبارد آکس کی ینہا عبدن چرے منکی عبدن بندل را اذا صلا پا وقی کی مسکی ندت کا نامی کی کم دے تو دا اغا ساہی دے او عبدن اذا صلا کی دے دا اغا مطیع دے دا اغا فائد دے ورپسی ندت کا عبد مطیع بلکی فرد ارا ایسا خبر را کما کا انکارا پچر سوید اغا بندہ علال حدا پہدایت باندی جیسا قرآن مجید عبد سے او امر بالتقوی او یا حکم کری فتقوی باندی پانی انسان جنرل انسان اللہ یتغا بعضی مفسرین و حضر آپ مصداق ابو جہل ذکر کرے ذکر در صفات بغضی اور بعضی وہ جنسی مشرک سے نمراد ذکر کو آمو کو فارو کی کو آمو مشرکین کے در صفات موجود تھے او دا عبدان پر راست واللہ نمراد نبی کریم علیہ السلام او یا هر هغه انسان چې د نبی کریم علیه السلام په نقش قدم باندې روان دی. نو دا اولنی وحی ده. په دې اولنی وحی کې بیان هغه د انسان دی چې دا انسان په دې وحی باندې په دې قرآن پاک باندې مکلف دی، او دې ته په دوه قسمه دی، یا به منونکی او یا به منکر. غرض او غایات نزول قرآن پاک مبالغ مفسرین و حضرات کو یہ غرض و غایات ذکر کرے گا. ہر کیا اعتصام بحبل اللہ المتین، دا اللہ جل جلالہ په مضبوطه رسائی باندې منګولې خپولې. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، که په انسانیت کې دا کوم فرقواریت دی، کومه ډله بازي ده او کومه بې اتفاقي ده او انتشار دی، دا ختم شي. بس یو د خدای په کتاب باندې مستفید شي. الاعتصامو بحبل الله المتین، بس د قرآن مجید عقائدو ته عقائدو وایي، د قرآن مجید نظریاتو ته نظریاتو وایي، د قرآن مجید اعمالو ته اعمالو وایي، د قرآن مجید اخلاقیاتو ته اخلاقو وایي، او د قرآن مجید معاملاتو ته معاملاتو وایي، او چې کوم د دې نه علاوه د چې بس هغې نه انکار. هلته اعتصامو بحبل الله المتین والسعادت وحصول السعادت فی الدارین، په دنیا او په آخرت کې سعادت او کامیابی ورته ملو شي، ناکامی نه بچ. بس دا د قرآن مجید غرض وغایه ده. او دین کول دا دی، غرض او غایه د قرآن مجید اصلاح المعاش والمعاد، د دنیا دا ژوند کوم صحیح شي برابر شي، او د آخرت کن هغه برابر شي، اصلاح المعاش والمعاد. او دا غیر پر دلیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 سورہ الاسراء و تنبائی من سنگ سم اپارا، ان هذا القران بے شکا دا قران پاک دے، یهدی رہنمائی کئی للتی اعلی رسالیہ اقوم شاہر موصدلنا للتی ایدی سبیل للتی لفظ سبیل مؤنث جمعی دے او یا للطریق للتی طریق مؤنث جمعی دے انها تل قرآن تزکدہ قرآن پاک یهدی راہنمائی کئی للتی اعلی رسال یا اقوامو چا دیر موصدی لدہ یا اقوام الطرق چا دیر متوازن لاردہ دلاغنا دا قرآن مجید پشاہ کے دا متوازن لاردہ راہنمائی کبھی کی طولی دغه اصلاح د معاش په هغه دنیا کې رضا ته لار کوي چې ډیره معتدله لار ده ډیره مناسبه لار ده د په دنیا کې به کامیابي او صرف د دنیا کامیابي ده نه ورکوي د آخرت کامیابي هم ویبشر المؤمنین او زیره ورکوي مؤمنانو ته الذین هغه مؤمنانو ته یعملون الصالحات چې دی کوي نیکی ان لهم اجرا کبیرا چې بیشکا د دوی دپاره اجر لوی دی دا جیرے اندر کئی کہ آخرت پر ان کئی او دا کم چیز نا اجتناب پتا ہے غلط ہم کھائی دا آخرت پر بربادی وَأَنَّ الَّذِينَ عَبَيْتَكَ آتَتَانْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ شَدَيْ ایمان لَلَرِي فَآخِرَتْ بَانِي اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَرِيمًا مَنْ سِيَارْ كَرَجَ دَدَيْ دَفَارَ عَذَاب والا خبر یہ تک دا مومن دا پار جنت سے دا نیک انسان دا پار جنت سے اور دا غیر مومن دا پارا دا کافر دا پارا عذاب دا دے اصلاح دا معاش اور دا معاش سے سیبل بات سے انواد تصویر ان شاء اللہ آئندہ سبق کے دیوائی رکابات سے بنی سکتے پھر فرق پانے با